warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Meteorolodzy ostrzegają, że w nadchodzących dniach temperatura będzie coraz wyższa. Szef MON potwierdza, że Polska dołączy do grona krajów wyposażonych w myśliwce F-35. Minister Edukacji Narodowej zapowiedział rozmowę z nauczycielami. Nad Polskę napłynęło upalne, zwrotnikowe powietrze, co oznacza, że w nadchodzących dniach temperatura będzie coraz wyższa. Już jutro ma być o kilka stopni więcej, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, 34 stopnie. Oczywiście są lokalne miejsca, gdzie będzie trochę chłodniej, na wybrzeżu przy wietrze od morza, na terenach podgórskich, tam będzie kilka stopni chłodniej. Także w rejonach występowania burz, czyli na zachodzie kraju, w czasie właśnie zjawisk burzowych, przy silnych opadach deszczu, temperatura spada o kilka czy nawet kilkanaście stopni. W związku z upałami MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w 11 województwach. Meteorolodzy ostrzegają przed wysokimi temperaturami w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, w północnych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz z południowo-zachodniej części Mazowsza. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Polska dołączy wkrótce do elitarnego grona krajów wyposażonych w nowoczesne myśliwce F-35. Szef resortu obrony rozpoczął wizytę w bazie amerykańskich sił powietrznych Eglin, która jest także ośrodkiem szkoleniowym amerykańskiego lotnictwa. Rozpoczynając wizytę w bazie Eglin, minister Błaszczak powiedział, że zależy mu na tym, aby proces pozyskania przez Polskę myśliwców F-35 przebiegał szybko i skutecznie. Kończy się era postsowieckiego sprzętu wykorzystywanego przez siły powietrzne Polski, a zaczyna się era sprzętu piątej generacji, a więc najnowocześniejszego sprzętu. Mariusz Błaszczak nie podał terminu zakupu przez Polskę pierwszych samolotów, ale podkreślił, że chciałby, aby stało się to jak najszybciej. Jestem dobrej myśli, że szybko zakończymy ten proces. Minister Błaszczak powiedział, że w tej chwili Polska jest przygotowana na zakup 32 myśliwców F-35. Określił jednak ten zakup mianem pierwszej fazy i dodał, że ambicje naszego kraju są dużo większe. Z bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ta danina od nieruchomości przyniosłaby wiele negatywnych skutków. Bardzo wielu Polaków ma mieszkania, miewają też różnego rodzaju inne domy, działki i to w wielkiej mierze są ludzie o niewielkich dochodach, na przykład emeryci. Gdyby wprowadzić ten podatek, nastąpiłby mechanizm bardzo prosty, spadek wartości, bo ludzie zaczęliby się wyprzedawać i po prostu przejęcie tej własności przez pewną grupę społeczną, a także być może przez elementy zewnętrzne. To jest całkowicie nie do przyjęcia. Podatek katastralny to innymi słowy podatek od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości. Minister Edukacji Narodowej zapowiedział rozmowę z nauczycielami. Dariusz Piątkowski powiedział, że rozmawiał z ministrem finansów o podwyżkach dla nauczycieli. Będę starał się zabiegać oczywiście jak największe pieniądze na także podwyżki nauczycieli, bo o nich już z panem ministrem rozmawiałem. Ta przychylność jest potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić dobrą szkołę, dobrą edukację bez dodatkowych pieniędzy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze już nauczycielom zaoferował. Od września oferujemy kolejną transzę podwyżki. To właśnie o tej podwyżce rozmawiałem z panem ministrem Banasiem. Prawie 10%. Minister Piątkowski liczy na rozmowy z nauczycielami, między innymi przy tak zwanym okrągłym stole i ma nadzieję, że we wrześniu nie dojdzie do wznowienia akcji protestacyjnej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spot Tomasz Gorazdowski. W końcu dało się dziś oglądać widowisko w wykonaniu naszych piłkarzy. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy pokonali w Warszawie Izrael 4-0. Dziesiąte kolejne zwycięstwo w meczu o punkty na PGE Stadionie Narodowym. Adam Malecki. To spójrzmy od razu na spis treści, na to co najważniejsze. W 35 minucie Krzysztof Piątek po pięknej kombinacyjnej akcji Lewandowski-Kędziora huknął nie do obrony. W 56 minucie Robert Lewandowski po profesorsku wykorzystał rzut karny, który wywalczył Kamil Grosicki. W minucie 59 ten sam Grosicki wykorzystał kilkudziesięciometrowe podanie Piotra Zielińskiego. Pięknym strzałem z woleja pokonał Ariela Karusza i przypieczętował swoje 31 urodziny. Czy mógłby sobie wymarzyć lepszy prezent? Prawdziwy prezent naszej reprezentacji zrobił wspomniany Harusz. W 84 minucie przeżył prawdziwe zaćmienie umysłu. Bramkarz Izraela wykopał niefrasobliwie piłkę prosto na nogę Arkadiusza Milika. Ten podał do biegającego w pole karne Damiana Kądziora, a pomocnik Dynama Zagrzeb zdobył pierwszego gola w reprezentacji. Dla Grosickiego to 13 trafienie. Lewandowski ma już ich 57, a Piątek dopiero raczkuje, ale już na wysokich obrotach. Czwarty gol w szóstym meczu to średnia okazała. Polacy wygrywają 4-0 i mogą jechać na zasłużone wakacje. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. W meczach polskiej grupy w trzech padło aż 14 goli. Macedonia Północna przegrała z Austrią 1-4, a Łotwa przegrała ze Słowenią 0-5. W tabeli naszej grupy prowadzi Polska 12 punktów, na drugim miejscu jest Izrael, punktów 7, Austria trzecia, 6. A w innych dzisiejszych meczach Hiszpania pokonała Szwecję 3-0, pomiędzy innymi dwóch karnych. Bułgaria przegrała z Kosowem 2-3, Dania pokonała Gruzję 5-0, a Wyspy Owcze przegrały z Norwegią 0-2. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 przegrała z Niemcami 2-3 w ostatnim już sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w niedzielę mistrzostwami Europy. Teraz o tenisie. Iga Świątek, która zagrała w 1/8 finału French Open, awansowała na najwyższe w karierze 67. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na drugie miejsce wskoczyła triumfatorka z Paryża, Australijka Ashleigh Batty. Prowadzi Halep. Tak to jest. Ktoś do góry, ktoś poleciał w dół. Świątek awansowała, Hurkacz spadł. Aż o 10 pozycji jest teraz 54. Liderem pozostał Serb Novak Djokovic. Siatkarze wrócili do kraju z turnieju Ligi Narodów w Chinach. Ich występ ocenia były reprezentant Witold Roman. To udany weekend. Patrząc przez pryzmat tego, jak wyglądał skład osobowy, to rzeczywiście widać, że zawodnicy walczą o to, aby znaleźć się w tej reprezentacji na najważniejszej imprezy. To prawda, z Francuzami pewnie byłby pewien kłopot, nawet gdyby to była, nazwijmy to, pierwsza reprezentacja, to pewnie mielibyśmy ciężki bój z niewiadomym skutkiem. Jeśli chodzi o innych przeciwników, no to były mecze, które w pewnym sensie powinniśmy byli wygrać. Przypomnę, wygrane z Bułgarią i Chinami oraz porażka z Francją. Jak w siatkówce dobrze, to nie najlepiej w peletonie. Belg Dylan Tenz wygrał drugi etap Kryterium du Dauphin i został liderem. Michał Kwiatkowski stracił do zwycięzcy blisko 14 minut, spadł z 10 na 68 miejsce w klasyfikacji generalnej. Od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. Chmury, miejscami spadnie z nich deszcz, jutro możliwe też burze. Od 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 31 w centrum kraju i 34 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Avalon Extreme to wyjątkowy projekt promujący sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnościami, osób tak naprawdę ekstra sprawnych. Zapraszam na spotkanie z jego uczestnikami i współtwórcami. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zapowiemy drugie forum Wizja Rozwoju w Gdyni, podczas którego będą się toczyły rozmowy między innymi o społecznej odpowiedzialności biznesu. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Gdy ruszyć chcesz w najdalszy wzdróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Tylko tak studiu Trójki są już goście. Tomasz Biduś, koordynator Avalon Extreme, a jednocześnie członek kadry narodowej i uczestnik Mistrzostw Europy i Świata w rugby na wózkach. Wielokrotny mistrz Polski tej dyscypliny, a także trener drużyny Avalon Extreme Rugby i instruktor sportu osób niepełnosprawnych oraz Wojciech Artyniew, fotograf Avalon Extreme. Witam panów serdecznie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Co kryje się za tą nazwą Avalon Extreme? Avalon Extreme to bardzo szeroka nazwa. Myślę przede wszystkim, że można zacząć od tego, że to team i rodzina. Przynajmniej tak chcielibyśmy, żeby było, i nasze działania prowadzą do tego, żeby tak zostało to realizowane, a żeby bliżej przedstawić tą inicjatywę, którą się zajmujemy, to nic innego jak próba łamania stereotypów, jak pokazywania, że nie ma rzeczy niemożliwych, angażowania różnych ludzi, w tym osób z niepełnosprawnością, do podejmowania aktywności, które teoretycznie i stereotypowo zarezerwowane są dla osób pełnosprawnych. Jest to promocja sportów ekstremalnych wśród osób z niepełnosprawnością. I to, dodajmy, wielu sportów. Wielu sportów, no bo tych dyscyplin sportowych też jest dużo w ogóle i tych możliwości jest coraz więcej. A my chcemy dostosowywać dyscypliny sportowe, dyscypliny ekstremalne do tego, żeby jak najszersza grupa osób z niepełnosprawnością mogła je uprawiać, zajmować się nimi. Wychodzimy też z założenia, że ludziom do życia potrzebne jest wiele czynników, i jest pewna grupa osób, która ma zwiększoną potrzebę na życie w stanie podwyższonej adrenaliny i często te dyscypliny nie były dostosowane właśnie do potrzeb niepełnosprawności, a okazuje się, że jeśli wykona się odrobinę pracy, że jeśli spróbuje się pewnych rzeczy, to nie ma w zasadzie takiej czynności, której osoba z dysfunkcją nie mogłaby wykonywać. W Warszawie zakończyła się wystawa zdjęć Ekstra Sprawni Avalon Extreme. Jej autorem jest pan Wojciech Artyniew, który tutaj siedzi w studiu. Moją uwagę zwróciła niesamowita dynamika tych zdjęć. One właśnie pokazują ludzi robiących rzeczy dla wielu osób wręcz niemożliwe do wykonania. Jak to się stało, że pan trafił do tego projektu? W bardzo prosty sposób. Zostałem zwerbowany przez Tomka. Kiedyś się spotkaliśmy na turnieju rugby, na wózkach, tak? Wykonywałem dokumentację turnieju, zdjęcia się spodobały i w momencie zawiązywania projektu Avalon Extreme zostałem zaproszony do długofalowego udziału w tym projekcie. Czyli pan właściwie na co dzień się spotyka z tymi wszystkimi ekstra sprawnymi bohaterami Avalon Extreme? Tak, tak. Cała moja praca polega na dokumentowaniu wszystkich naszych działań, eventów, akcji, happeningów, więc jestem cały czas między zawodnikami, między sportowcami od rana do nocy, a czasem też i w nocy. No jak to było, kiedy pan pierwszy raz spotkał się na przykład z rugby na wózkach? Jakie było to pierwsze wrażenie? Kurczę, ciężko powiedzieć, bo ja tak naprawdę od zawsze zajmuję się fotografią sportową i język sportu jest uniwersalny i on jest tak samo uniwersalny dla piłki nożnej, lekkiej atletyki, jak i jakby na wózkach. I tak jak czasem ciężko jest wyrazić jakąś emocję słowami, tak emocje wyrażane przez sport są po prostu uniwersalne i to, co się dzieje na boisku, po prostu jest widoczne, mam nadzieję, na zdjęciach, które robię. Czas niezwykły. Powiększenie. Jednym z ambasadorów Avalon Extreme jest Szymon Klimza. Kocha sporty ekstremalne, mimo że od kilku lat jest przykuty do wózka. Uprawia m.in. crossfit, seatwake. Każdy ma coś innego w sobie. No można powiedzieć, że taka siłownia niby jest najłatwiejsza, no bo tylko się macha rękami, no ale znowu się dźwiga te ciężary, czy się podciąga. Taki seatwake, no to tam trzeba pracować ciałem, żeby na tej wodzie po prostu płynąć i się unosić. Czym jest seatwake? Seatwake jest to wakeboard dla niepełnosprawnych, czyli normalna deska wakeboardowa z specjalnym siedziskiem, na które siadamy, trzymiemy się holki, liny, no i pływamy za wyciągiem. Czyli co, jest pewne urządzenie rozciągnięte nad akwenem? To jest taki wyciąg narciarski, można by powiedzieć, który pływa albo tam i z powrotem, albbo w kółko i trzymiemy się tej holki i właśnie wykonujemy różnego rodzaju ewolucje. Pływamy przodem, tyłem, bokiem, skakujemy na kickery, na boksy, więc robimy wszystko to, co pełnosprawni, tylko wiadomo, że powiedzmy nie latamy tak wysoko, bo nie możemy się wybić. Spektakularna rzecz. No bardzo i bardzo widowiskowa. Miewał pan takie sytuacje, że ktoś się pukał w głowę, popatrzył na czym pan siedzi i mówił, ty chyba zwariowałeś. Może dużo ludzi tak pomyślało na początku, ale później jak chyba zobaczyli, że o, jednak się da, i sobie radzi facet nawet lepiej niż niektórzy chodzący, no to podchodzili, przybijali piątkę i mówili, że no szacunek, są pełni podziwu. Skąd w ogóle taki pomysł? Przed wypadkiem byłem bardzo aktywną osobą. Lubiłem ten sport, lubiłem się ruszać, lubiłem to cokolwiek robić z sobą. Nie lubiłem siedzieć w domu. No i po wypadku, rok po wypadku pojechałem na obóz z Faru, po prostu się dowiedzieć, jak się poruszać na wózku, jak żyć. No i tam się dowiedziałem, że są również sporty dla niepełnosprawnych. Jak wróciłem z tamtego obozu, to zacząłem szperać po internecie, no i tak właśnie znalazłem monoski, handbike'a, tak po kolei to szło, monoski, handbike, potem jakaś koszykówka, nurkowanie, no i ten Speedwake, crossfit, no i właśnie między innymi wyścigi na wózkach, takie Wheelmagedony organizowane przez Avalon Extreme, gdzie trzeba pokonać odpowiedni dystans, tylko też w warunkach polowych, czyli po trawie, po piasku, po bagnie trzeba wejść z wózka i się nawet czołgać. Czyli to jest coś morderczego, pewnie nie tylko z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej, bo gdyby pełnosprawny miał coś takiego zrobić, to też mu było ciężko. No bardzo. W zeszłym roku była pierwsza edycja, gdzie pełnosprawny mógł wsiąść na wózek i razem z nami przejechać trasę, no to można powiedzieć, że byli daleko za osobami z niepełnosprawnością. Pan ma bardzo duże sukcesy na tym koncie. No tak, wygrałem obydwa wyścigi, które były organizowane. Lepszych nie było? No i jeszcze nie. Chciałbym wrócić do wypadku. Co się wydarzyło i kiedy? W 2013 połamałem się właśnie na nartach, na snowparku. Po prostu podczas ewolucji, a raczej nieudanej ewolucji, wylądowałem na plecach i połamałem kręgosłup. I to jest już coś nieodwracalnego. Zobaczymy, jak medycyna pójdzie do przodu, bo jednak non-stop działają w tym kierunku, ale ogólnie na szczęście rdzenia nie przerwałem, tylko ucisnąłem, więc to jest też duży plus, że jakąś minimalną wadę w tych nogach mam. Jakie były myśli wtedy, wówczas, kiedy ten wypadek się zdarzył? No bo teraz, można powiedzieć, żyje pan dalej. Robi rzeczy równie ekstremalne, co wcześniej, no ale to nie jest to samo życie i domyślam się, że w chwili, kiedy do pana dotarło, co się stało, nie było łatwo. No, dokładnie z dnia na dzień, kiedy mogłem zrobić salto, nie wiem, z ławki, z krawężnika do tyłu, budzę się w szpitalu i nie mogę ruszać nogami, więc jest takie właśnie zaskoczenie i zdziwienie, co teraz będzie, jak to teraz będzie wszystko wyglądało. To były doświadczenia z kategorii świat się zawalił? No, były takie myśli, na szczęście od początku miałem rehabilitację, był jakiś tam postęp, non stop wszystko szło do przodu, więc też inaczej się to w głowie układało. No i co, i w którymś momencie ta decyzja, ja się nie poddam, będę robił dalej to, co kocham, po prostu trochę w innym wydaniu? Tak. Zauważyłem, że sport jest bardzo dobrą formą rehabilitacji, że dzięki temu staje się również sprawniejszy, zwinniejszy, więc do dzisiaj próbuję różnych tych sportów. I to jest taka rzecz, która daje satysfakcję? Bardzo. To jest właśnie bardzo fajne, że można próbować narciarstwa, kolarstwa, przynajmniej w moim wypadku. Tu koszykówka, tutaj nurkowanie, po wypadku skakałem ze spadochronem, latałem szybowcem, więc dużo rzeczy, latałem w tunelu powietrznym, więc dużo rzeczy robiłem takich, których no posmakowałem ich dopiero po wypadku. Oprócz tego, że to panu daje satysfakcję, po co pan to robi? Czy to jest pewnego rodzaju forma przekornego pokazania światu, ale nie tylko, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym również, że nie trzeba się załamywać i że jakaś ścieżka zawsze jest po tym, co się wydarzyło? Tak, właśnie jako projekt Avalon Extreme pokazujemy, że niepełnosprawność to nie jest tylko siedzenie w domu i nic nie robienie. Można być właśnie aktywny sportowo, zawodowo, społecznie, można czerpać korzyści z życia i dalej się dobrze bawić, można powiedzieć. Z jednym z ambasadorów Avalon Extreme, Szymonem Klimzą, rozmawiał Kuba Witkowski. Jak wielu jest tych ambasadorów w Państwa projekcie? Ambasadorów jest 6 takich stałych, którzy prezentują swoje umiejętności. Tymi umiejętnościami się chwalimy. Pan jest też jednym z tych ambasadorów. Tak, ja mam przyjemność być jednym z ambasadorów. Polega to na tym, że chcemy poprzez własną osobę, własny taki autorytet w tym, co zrobiliśmy już do tej pory i co osiągnęliśmy w świecie sportu. Chcemy zarażać inne osoby z niepełnosprawnością i być też motywatorami, takimi inspiratorami też dla ogółu społeczeństwa, tak, którzy wiadomo, jak teraz życie pędzi szybko, ludzie zapominają czasem o sobie i o własnych przyjemnościach. Po to właśnie, żeby się chciało aktywizować, wychodzić z domu i podejmować różnego rodzaju wyzwania. Mamy to szczęście, że mamy w swoim teamie osoby nietuzinkowe, wyjątkowe, takie, które na co dzień robią naprawdę niepowtarzalne rzeczy. Same w sobie, ze względu na dyscypliny sportowe i też ze względu na swoją niepełnosprawność, tak? Która w wielu przypadkach jest dość mocna i unikatowa, a mimo wszystko no, podejmujemy wyzwania, które są bardzo ciężkie i wymagają ogromnej sprawności. Część dyscyplin możemy robić tak, żeby inni mogli je próbować, żeby mogli w nich uczestniczyć. Tak jak mamy drużynę rugby, ja jestem ambasadorem rugby, cały czas ją rozwijamy, tak angażujemy nowych ludzi, startujemy w rozgrywkach, a mamy też część dyscyplin, głównie dotyczy motosportu, w których ambasadorzy zaangażowali się w dyscyplinę, rozwijają tą dyscyplinę, ale niestety tutaj no, nie jesteśmy w stanie dać każdemu samochodu, żeby mógł rajdowego, żeby mógł pojeździć, tak? A powiedzmy o tych ambasadorach, bo to są rzeczywiście osoby wyjątkowe. Na przykład pan Sebastian Luty. To kierowca chyba jedyny tego rodzaju na świecie. Jeśli nie jedyny, to jeden z nielicznych. Rzeczywiście to osoba w 90 kilku procentach sparaliżowana. Żeby przybliżyć Państwu trochę, jak to wygląda, to człowiek na co dzień nie jest w stanie samodzielnie się ubrać, samodzielnie przesiąść z wózka, nie wiem, na fotel, czy wsiąść do samochodu, ale jeśli już ktoś pomoże mu wsiąść do tego samochodu, to prowadzi 390-konny samochód i z powodzeniem rywalizuje z pełnosprawnymi sportowcami. Tutaj ma też wiele sukcesów na swoim koncie. Ma też wiele sukcesów i tutaj technologia bardzo nam pomaga, tak jak już Szymon też wspominał, że technologia a propos niepełnosprawności może kiedyś doprowadzić do sytuacji, gdzie osoby będą miały jakąś alternatywę. Tak samo tutaj, no teraz dostosować, czy przerobić, czy zaadoptować można w zasadzie wszystko. To pomaga nam w realizacji naszych działań. Kierownica tam w samochodzie jest tylko atrapą, albo nie ma jej w ogóle, co zresztą robi ogromne wrażenie, jeśli jedzie się tym jako pasażer, gdzie kierowca nie trzyma kierownicy, tak, tylko porusza się za specjalnie przystosowanymi joystickami. Czy pan jechał samochodem razem z panem Sebastianem? Ja jechałem i z Sebastianem samochodem z boku i robiło to wrażenie, a miałem też szczęście jako koordynator jechać też samochodem i robi to jeszcze większe wrażenie. Moc, która jest pod maską, no i te specyficzne urządzenia, tak, które naprawdę trzeba się ich nauczyć obsługiwać, żeby móc no, skutecznie i bezpiecznie poruszać się po torze. Więc no, są to niesamowite wrażenia i jak ja miałem okazję spróbować, mimo że zajmuję się zupełnie inną dyscypliną, to mogę się domyślać, jak działa na wyobraźnię to dla wielu, wielu innych osób, które o tym gdzieś się dowiadują albo słyszą o tych wyczynach. Kto jeszcze jest w gronie ambasadorów? Jest z nami Bartosz Ostałowski, jest to drifter, też motosport, też postać niesamowicie wyjątkowa ze względu na niepełnosprawność. Bartek jest osobą, która straciła obie ręce w wypadku samochodowym. Mimo tego jakby poszła dalej w świat sportu, poszła dalej w rywalizację i jest to człowiek, który prowadzi samochód stopami w zasadzie. I zresztą wszystko, co robi w życiu, wykonuje nogami. Wymagało to oczywiście mnóstwo pracy od niego, adaptacji własnego organizmu, przystosowania, gibkości i takiej rehabilitacji. I ten początkowy okres był niezwykle ciężki. Ale nie skupiamy się na problemach i na przeszkodach, a szukamy po prostu rozwiązań. Bartek jest jedynym licencjonowanym kierowcą na świecie, drifterem, który prowadzi samochód stopami. Więc i coś, co jest warte podkreślenia, to akurat w dyscyplinach motosportu, to ci sportowcy rywalizują z pełnosprawnymi sportowcami. I osiągają sukcesy, nie dostają taryfy ulgowej, nie ma żadnych benefitów w związku z niepełnosprawnością. Liczą się umiejętności, liczy się po prostu sprzęt. To jest niesamowite. Zresztą w podobnej sytuacji jest Adam Czelacki, który jest szybownikiem, który też stracił zdrowie i usiadł na wózek na zawodach sportowych, bo po prostu jego szybowiec spadł i uległ urazowi kręgosłupa, od tego czasu porusza się na wózku. To tylko pokazuje, ile te osoby mają siły i determinacji w sobie, tak, że mimo wypadku, mimo tego, że straciły zdrowie, nie wycofały się z życia społecznego, nie wycofały się ze sportu, a wręcz przeciwnie, teraz jeszcze działają dodatkowo, oprócz tego, że cały czas są w sporcie i cały czas odnoszą sukcesy, to działają też inspirująco na inne osoby. To jest niesamowite i warte podkreślenia. Jeśli chodzi o ambasadorów, no to mamy jeszcze na pokładzie poza Szymonem i mną, Igora Sikorskiego, wybitny sportowiec, paraolimpijczyk, zdobył pierwszy medal dla Polski od kilkudziesięciu lat w sportach narciarskich, w sportach zimowych, więc ogromny sukces, regularnie z zawodów mistrzowskich przywozi medale, ostatnio z Mistrzostw Świata, które odbyły się na początku roku. Multisportowiec, więc no, niesamowite grono ludzi, którzy inspirują i zarażają innych swoją energią. Pan Szymon Klimza opowiadał, że uprawia bardzo wiele różnych sportów ekstremalnych. Jakie sporty przede wszystkim uprawiają państwa ambasadorzy, ale też osoby, które są związane z tym projektem? Mamy szereg dyscyplin, jest to rugby na wózkach, rajdy samochodowe, drift samochodowy, seatwake, czyli deska na wodzie, workout, czyli to są takie dyscypliny siłowe, crossfit, różnego rodzaju biegi terenowe, szybownictwo. Mamy własny unikatowy projekt o nazwie Wilmageddon, czyli trudny bieg terenowy z przeszkodami dla osób poruszających się na wózkach i staramy się wynajdywać różnego rodzaju aktywności, jak jazdy na downhillach, jazdy na swingkarach, latanie w tunelach aerodynamicznych, właśnie treningi crossfitowe, różnego rodzaju skoki ze spadochronami, czyli wszędzie tam, gdzie jest wymagane albo ludzie posiadają no, to zapotrzebowanie na wysoki poziom adrenaliny. To jest niezwykle ważne i przede wszystkim zrzeszamy ludzi, którzy po prostu chcą coś robić. Nie mamy ograniczeń w stosunku co do dyscyplin. Ostatnio na przykład zaczęliśmy się bawić na gokartach. Są osoby, które interesują się motoryzacją. Stricte samochody rajdowe są mało dostępne i przede wszystkim ten sport jest niezwykle drogi, więc znaleźliśmy alternatywę w postaci gokartów i ludzie mają możliwość trenowania, no i mieć tej namiastki rajdów samochodowych, no i też poczuć tą nutkę rywalizacji, tak, bo jednak jesteśmy w kilka osób na torze, ścigamy się między sobą, więc taka mamy namiastkę Formuły 1. Pan, z tego co wiem, był obecny przy wszystkich tych dyscyplinach sportu, która na panu zrobiła największe wrażenie? Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam ulubionej dyscypliny, ponieważ sam jestem związany ze sportami ekstremalnymi, to chyba najbliżej jest mi do seatwake'a, czyli to jest taki odpowiednik wakeboardu dla osób z niepełnosprawnościami. To jest taka deska, na której się siedzi, a nie stoi, co jest super, bo deska jest taka sama, więc możemy razem uprawiać ten sport. Przeszkody są dokładnie te same, to jest ten sam tor. Dyscyplina jest niezwykle widowiskowa i dla mnie, jako dla fotografa, jest po prostu tak zwanym samograjem. To się samo fotografuje. To wszystko jest spektakularne, jest woda, jest prędkość, jest wysokość, po prostu to niebezpieczeństwo widać już z brzegu, z daleka. Ja mam tą przyjemność, że mogę być po prostu bliżej z moim obiektywem i to jest coś. Jest ten dreszcz emocji? Tak, w każdej dyscyplinie, którą prowadzimy, jest więcej niż dreszcz emocji, bo miałem przyjemność też latać szybowcem z Adamem Czelackim i tam też było kilka tych dreszczy, polecam każdemu. Miałem przyjemność jeździć też z Bartkiem Ostałowskim i też zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, aczkolwiek dużo bezpieczniej czułem się z Bartkiem w samochodzie niż z innymi pełnosprawnymi zawodnikami, bo miałem świadomość tego, że Bartek, w związku z tym, że on prowadzi jedną stopą, jedna stopa obsługuje pedały, druga obsługuje kierownicę, on musi być dużo bardziej precyzyjny, ma mniej marginesu na popełnianie błędów, więc ta jego technika jest dużo bardziej doskonała. Widać ten kunszt i pracę, którą on wkłada w przygotowanie się do każdych zawodów i to też jest super dla mnie jako dla obserwatora i dla mojego aparatu jako fotografa, bo mam nadzieję, że to widać na zdjęciach, które pokazujemy, które można obejrzeć na naszej stronie, na naszym Facebooku, czy na wystawach, które będziemy organizowali w tym roku. A czym dla pana była praca właśnie przy przygotowaniu tej wystawy? Szczerze powiedziawszy, nie była to fajna sprawa o tyle, że tych materiałów jest naprawdę dużo i ciężko było się pogodzić z tym, że z większości trzeba zrezygnować, bo tych zdjęć jest naprawdę, naprawdę dużo i wszystkie są fenomenalne. I czy policzył pan, ile pan ich zrobił? Na przestrzeni 3 lat od początku projektu Avalon Extreme powstało około 30 tysięcy zdjęć takich do publikacji. Ja wtrącę, że zdecydowanie za dużo, bo mamy duży problem z wyborem później i jest nadmiar urodzaju, że tak powiem. Wspólnie, jako cały zespół, mamy problem z tym, co pokazać, jak zachęcić ludzi, żeby się do nas przyłączyli, żeby kibicowali i żeby razem z nami rywalizowali, bo tak jak wcześniej powiedziałem, wiele dyscyplin jest takich, że możemy rywalizować jak równy z równym. To jest tylko kwestia zamiany kierownicy na joystick, wiązań w desce na siedzisko, czy założenia kamizelki obciążającej, żeby zrównoważyć wagę wózka przy ćwiczeniach siłowych. Czy jest coś, czego pan się nauczył od tych super sprawnych osób? Codziennie się uczę. Jest to przede wszystkim upór i konsekwencja w dążeniu do celów i na pewno taka codzienna radość z robienia małych rzeczy, bo nie ma dwóch takich samych dni w mojej pracy. Każdy dzień jest inny, chociaż zdarza nam się, że raz w tygodniu jestem na treningu rugby, a za każdym razem dzieje się coś innego. Są inne zawody, inne emocje, raz chłopaki wygrywają i wtedy mogę sobie pozwolić na więcej luzu, bo wszyscy są uśmiechnięci, szczęśliwi. Po prostu ta gra jest spokojniejsza na boisku. Zdarza się tak, że muszą gonić i wtedy moja praca też staje się bardziej dynamiczna. Też muszę być bardziej skoncentrowany, bo jeden punkt może zawarć na tym, czy przejdziemy do następnej ligi, czy zostaniemy w tej niższej. Pamiętam jeden taki mecz na naszym turnieju, gdzie zwycięstwo rozgrywało się o jeden punkt, który został zdobyty w ostatniej sekundzie. Ja akurat wtedy kręciłem film. Film był kręcony z drona, więc byłem rozbity jako członek ekipy pomiędzy tym, że chciałem kibicować, chciałem wspomagać swoją drużynę, a tym, że chciałem mieć tą ostatnią akcję i to, co tam się wydarzy, czy będzie radość, czy będzie smutek, i na szczęście udało się wszystko. Porozmawiajmy o kampanii, którą Państwo prowadzą. Czy na pewno nie chciałbyś być na naszym miejscu? Hasło prowokujące i takie trochę przewrotne. Pamiętamy kampanię dotyczącą zajmowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby pełnosprawne. Czy chciałbyś być na naszym miejscu? Państwo to odwrócili. Co jest celem tej kampanii? Przede wszystkim pokazanie tego, czym się zajmujemy, tak? Zwrócenie uwagi na problem, no chyba taki ogólnospołeczny, tak? Niepełnosprawności. I zgodnie z naszą ideą my zwracamy uwagę na ten problem, ale nie zagłębiamy się w ten problem, tylko pokazujemy rozwiązania. Kampanie społeczne no, są tak konstruowane, że muszą sprowokować, że muszą kogoś zachęcić do tego, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, więc takie przewrotne zaczepienie widza tym stwierdzeniem nam się rzeczywiście udało. Przede wszystkim no, pokazujemy to, co robimy. Tak? Pokazujemy to, że niepełnosprawni nie mają ograniczeń, to, że jest mnóstwo możliwości, to, że jeśli tych możliwości nie ma, to trzeba je po prostu dla ludzi stworzyć. I jeśli stworzymy te możliwości, to ludzie mogą no, tak najnormalniej w świecie się realizować. Tak? Jedna osoba realizuje się poprzez pracę, inna poprzez studia, ktoś inny poprzez rodzinę i zbieranie znaczków, a są osoby, które realizują się poprzez sporty ekstremalne i poprzez rywalizację sportową. My chcemy ludziom to po prostu umożliwiać. Do kampanii społecznej powstała platforma Ekstra Sprawni, gdzie zachęcaliśmy osoby z pełną i niepełnosprawnością do tego, aby wrzucały właśnie swoje ekstra sprawności, tak? Czy to sportowe, czy innego rodzaju aktywności. Czyli które są... cały czas Państwo szukają tych ekstra sprawnych. Tak, tak, dokładnie. No, no, w momencie, kiedy człowiek nie robi nic, to znaczy, że się cofa, tak? Więc cały czas staramy się pracować, cały czas staramy się rozwijać, dawać możliwości. Przede wszystkim poszukujemy ludzi, tak? Być może jest ktoś, kto zajmuje się super ekstra rzeczą i chciałby to wypuścić na światło dzienne. Tak też zaczęliśmy współpracę z ambasadorami, tak, których mamy obecnie, bo po prostu szukaliśmy super fajnych osób. Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, bo no, jesteśmy ograniczeni czasowo, budżetowo, strukturalnie, więc musimy robić jakieś ograniczenia. Nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie współpracować. A było jakieś zaskoczenie? Coś, czego Państwo się nie spodziewali? Jakaś taka wyjątkowa dyscyplina uprawiana przez osoby z niepełnosprawnościami? Nie, czegoś takiego jeszcze nie było. Mamy te przykłady ze świata, tak? I chcielibyśmy, i mamy życzenie, żeby ktoś próbował robić coś podobnego w Polsce, bo no, to chyba jest takie najbardziej autentyczne, jeśli możemy z kimś porozmawiać na ten temat i przede wszystkim to zobaczyć. No, nie ma nic fajniejszego, jak uścisnąć komuś dłoń, tak? Czy stopę w przypadku Bartka. No i po prostu porozmawiać na temat jego pasji, jego zajawki i tego, czym się zajmuje. powiedział pan o tych przykładach, które docierają ze świata? Co tam robią osoby z niepełnosprawnościami? Chyba czymś tak najbardziej popularnym i co wszyscy znamy, to jest kwestia skatera, tak? Arona, który jest chyba najbardziej popularną osobą z niepełnosprawnością na świecie, który robi już chyba, nie wiem, teraz podwójnego flipa na rampach. No to jest osoba, która chyba najbardziej inspiruje na chwilę obecną i jest taką osobą rozpoznawalną i właśnie bazujemy na takich osobach. Też ich pokazujemy, też przypominamy, że takie osoby funkcjonują i chcielibyśmy i mamy życzenie, żeby takich osób było jeszcze więcej. Jakie będą jeszcze elementy tej kampanii? Kampania stricte w sobie została zakończona. My ją mieliśmy w określonym czasie. Nie chcieliśmy, żeby ta kampania umarła, więc sami próbujemy jeszcze przez cały rok ją propagować, między innymi wystawami, które przygotowujemy i która trwa obecnie na Mysiej 3. To jest kampania w Warszawie, tak, to jest wystawa Ekstra Sprawni. To już jest kolejna wystawa z tego cyklu, gdzie właśnie pokazujemy to, czym się zajmujemy, co robimy. To są te zdjęcia wybrane z tych 30 tysięcy. Z tych 30 tysięcy, tak. Jest ich 9. Kolejnymi etapami będą wystawy w Artwalku, później na ogrodzeniach w Warszawie, różnych parków, także tych pomysłów jest wiele. Chcemy wyjść też poza Warszawę. Jeszcze nie o wszystkim mówimy, no bo jak sprawy nie są jeszcze domknięte, to raczej się o tym nie mówi, więc chcemy to pokazywać, tak? Po prostu chcemy, żeby inni z tego korzystali i żeby mogli się tym interesować. Czy w najbliższym czasie będą jakieś imprezy, podczas których będzie można podziwiać ekstra sprawnych? 20 lipca Seatwake Challenge, Avalon Extreme Seatwake Challenge, czwarta już edycja zawodów na wakeboardzie, którą my organizujemy jako Avalon Extreme. I gdzie ona się odbędzie? Ona się odbędzie w Konstancinie, w Wake Parku, w Avawake. Bardzo duża impreza, bardzo fajna zresztą, bo to jest jedna z moich ulubionych imprez, przede wszystkim dlatego, że odbywa się nad wodą, którą lubię, odbywa się na słońcu, chociaż z tym słońcem na naszych imprezach czasem bywa różnie. Ale plażę możemy zagwarantować. Ale plażę możemy zagwarantować, wodę możemy zagwarantować, dobry nastrój, uśmiech, no i przede wszystkim sportowców, którzy mają swoją zajawkę, tak, którzy mają swoją pasję. Jak to będzie wyglądało? Może pan opowie to słuchaczom, którzy nigdy nie mieli okazji, żeby być uczestnikiem takich zawodów. Przebieg zawodów może nie ma takiego znaczenia, co jest kluczowe i warte podkreślić. To jest to, że większość naszych imprez ma charakter łączący, integracyjny, czyli my staramy się, żeby w zawodach brały udział osoby pełno i niepełnosprawne i tak właśnie jest w Seatwake'u, czyli mamy grupę złożoną, grupę wózkowiczów, grupę niepełnosprawnych, którzy mają swoją klasyfikację, grupę pełnosprawnych, którzy mają swoją klasyfikację i przechodzą eliminację. I po eliminacjach my łączymy tych zawodników w pary. I ci zawodnicy o główne zwycięstwo startują już w parach, a nie indywidualnie. Jakby wyszliśmy z założenia, że sport jest jeden, sport jest dla wszystkich, ma łączyć, a nie dzielić i nie chcemy robić specjalnych grup, klas i podziałów, tylko chcemy, żeby ludzie się integrowali ze sobą, wspólnie się poznawali, dzielili swoimi pasjami i stąd właśnie taka idea. Czy mają Państwo już dużo zgłoszeń do tych zawodów? Mamy zgłoszenia, zawsze zaczynamy od zgłoszeń z poprzednich imprez i te osoby rzeczywiście już są, ale rekrutacje są dalej otwarte i każdy może się do nas zgłaszać. Taką imprezą, o której już wspominałem, z której jesteśmy wyjątkowo dumni, to jest Wilmageddon. Odbędzie się na Błoniach Centrum Olimpijskiego w Warszawie 14 września. Jest to bieg terenowy, bieg ekstremalny na wózku z przeszkodami po trudnym terenie, w lesie, bagnie, błocie i naszpikowany sztucznymi przeszkodami. I też jest wyjątkowy, bo podstawiamy wózki i każda osoba, przechodzień, pełnosprawna może usiąść na ten wózek i wystartować w tym biegu. Są chętni? Są chętni, tak, tak, oczywiście, że są chętni. W każdej edycji te osoby startowały, były, chciały się przejechać. Zazwyczaj osoby pełnosprawne rzeczywiście dojeżdżają jako ostatnie, ale są na mecie niesamowicie zadowoleni, szczęśliwi. No i przede wszystkim wykazują nam i takie uznanie, bo poruszanie się na wózku nie jest proste i to pokazuje ludziom, z czym na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością. I to jest takie poznanie tego świata od środka, i zobaczenie też, ile pracy i wysiłku trzeba włożyć w to, jeśli ktoś chce być sportowcem i ktoś chce osiągać sukcesy. Pan jest trenerem drużyny rugby. Czy też będzie jakaś impreza, jakieś spotkanie, gdzie będzie można obserwować tę dyscyplinę sportu? Oczywiście. Cały czas bierzemy udział w rozgrywkach. Bierzemy udział w dwóch cyklach rozgrywek w Polskiej Lidze Rugby na wózkach. Ostatnio byliśmy na turnieju w Poznaniu, w profesjonalnej lidze rugby na wózkach, turniejach, które odbywają się na Śląsku w Mikołowie, a w listopadzie organizujemy własny turniej, będzie to druga edycja, międzynarodowy turniej rugby na wózkach, w zeszłym roku zajęliśmy na nim trzecie miejsce, już teraz zapraszamy i kibiców i drużyny też, bo mamy jeszcze wolne miejsca. Na każdych naszych zawodach też dajemy możliwość zetknięcia się z wózkiem. I tak jak na turnieju rugby mieliśmy prostą zabawę, gdzie każda osoba z publiczności w przerwie meczu mogła zejść, mogła usiąść na wózek, mogła porywalizować, mogła troszkę poczuć właśnie, jak to jest w tych rydwanach naszych opancerzonych, po prostu jak ten wózek się zachowuje. Więc cieszy się to popularnością, ludzie chcą próbować, chcą doświadczać i to jest super. A jakie są najbliższe plany ekstrasprawnych i Avalon Extreme? Chcemy jakby wyjść z projektem pierwszy raz poza granicę Polski. Chcielibyśmy pokazać, czym jest Avalon Extreme i na czym polega w Europie. Jest projekt, który jest organizowany w Hiszpanii, w Maladze. Jest to projekt z Erasmusa, gdzie organizacje z całej Europy pozarządowe, które zajmują się niepełnosprawnością i sportem niepełnosprawnych, wymieniają się doświadczeniami. Jesteśmy zaproszeni jako właśnie eksperci z Polski dziedziny sportu i sportów ekstremalnych i no mamy nadzieję, że też ta współpraca będzie owocowała. Będziemy mogli i zapraszać gości z zagranicy i my też uczestniczyć w działaniach, które są podejmowane gdzieś indziej, a przede wszystkim polega to na wymianie inspiracji i doświadczeń, tak? Gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane ekstrasprawnymi, które są zainteresowane tym wszystkim, co Państwo robią w ramach Avalon Extreme, mogą szukać informacji? Mamy oczywiście swoje social media, Facebook, Instagram i YouTube. Mamy stronę internetową www.avalonextreme.pl. Jeśli wpisze się w wyszukiwarkę czy w Facebooku Avalon Extreme, to na pewno pojawi się nasz fanpage. Mamy też vlog Pasja na krawędzi, który prowadzi Bartek Ostałowski. Jest to taka nasza inicjatywa pokazująca świat motosportu, różnych gości, którzy z motosportem się interesują, no i przede wszystkim pokazującą ideę Avalon Extreme. Więc tych kanałów jest dużo. Można też zadzwonić po prostu do Fundacji Avalon, bo Avalon Extreme jest projektem, który realizuje Fundacja Avalon. Też jest strona internetowa, także każdy kontakt jest możliwy i do tego kontaktu zachęcamy. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Tomasz Biduś, koordynator Avalon Extreme, a jednocześnie członek kadry narodowej i uczestnik Mistrzostw Europy i Świata w rugby na wózkach, wielokrotny mistrz Polski tej dyscypliny, a także trener drużyny Avalon Extreme Rugby i instruktor sportu osób niepełnosprawnych oraz Wojciech Artyniew, fotograf Avalon Extreme. Bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Będzie też jednym z ważnych tematów drugiego forum Wizja Rozwoju w Gdyni, które odbędzie się 24 i 25 czerwca bieżącego roku. Mówi prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju Andrzej Michalak. To jest największe gospodarcze wydarzenie w północnej Polsce. W tym roku będzie 100 debat w nawiązaniu do stulecia odzyskania niepodległości. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z ważnych bloków tematycznych, który będzie realizowany w trakcie forum. Zagadnienia, które tutaj będą poruszane, będą dotyczyły nie tylko tego, co jest realizowane w tym momencie w firmach, ale również będzie dyskusja o tym, w jaki sposób w najbliższej przyszłości i jeszcze w kolejnych latach firmy planują realizować społeczną odpowiedzialność biznesu. Widzimy to, że od wielu lat firmy coraz bardziej angażują się w sprawy społeczne, ale również firmy angażują się szerzej w działalność sportową, w działalność taka, która jest związana na przykład ze zdrowiem. Eksperci, którzy pojawią się w panelach w bloku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, będą kontynuowali w jakimś sensie myśli, które pojawiły się w ubiegłym roku. Na przykład jaka jest w tym momencie korzyść czy korzyści, które płyną ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców, ale też w połączeniu z zastosowaniem nowych metod. Na rynku cały czas pojawiają się nowe rozwiązania, które dotychczas nie były w polskich podmiotach gospodarczych stosowane i chcemy, żeby były stosowane, no na przykład chronienie środowiska było realizowane tylko dlatego, że właściwie były jakieś regulacje prawne, które zmuszały firmy do przestrzegania przepisów. Natomiast w tym momencie firmy zastanawiają się, jak globalnie można by było wejść szerzej w projekty związane z ochroną środowiska, czyli funkcjonowanie, realizacja produkcji, która niestety zatruwa środowisko, w jaki sposób może zneutralizować właśnie tą działalność gospodarczą w taki pozytywny sposób. Na świecie mamy dobre rozwiązania i chcielibyśmy te rozwiązania, żeby tutaj też się pojawiły na forum, żeby pokazać właśnie te metody, jak możemy, rozwijając społeczną odpowiedzialność biznesu, chronić też środowisko, na przykład. Eksperci podczas tego forum zaprezentują też obszary biznesu, w których społeczna odpowiedzialność biznesu właśnie sprawdza się najlepiej. Jakie to są obszary? Warto podkreślić angażowanie się w dwa obszary, sport i zdrowie. Jeżeli mówimy o zdrowiu, no to tutaj praktycznie większość podmiotów gospodarczych, a wiemy to z realizowanych badań, że angażują swoje środki na różnym poziomie i takim lokalnym, wspierając na przykład ośrodki zdrowia, rozbudowę takich udogodnień na przykład dla osób niepełnosprawnych, ale też na poziomie krajowym wspierając akcje i zakupując sprzęt dla szpitali, czy angażując się w indywidualne akcje. Tutaj widzimy na każdym kroku właściwie coraz więcej takich firm, które się angażują w taką działalność. Korzystamy z imprez sportowych, korzystamy z miejsc opieki zdrowotnej, ale korzystamy też na przykład z chodników, ścieżek rowerowych, infrastruktury drogowej. To są bardzo często elementy, które powstały właśnie w ramach działalności takiej społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez podmioty gospodarcze. Więc trudno jest mówić dzisiaj o rozwoju gospodarczym, nie uwzględniając właśnie tej działalności dla wszystkich nas. My tu już mamy takie informacje, że trwają już takie przedforumowe, tak bym to nazwał, spotkania i rozmowy, w jaki sposób jeszcze bardziej można zaangażować się też w te obszary, które dotychczas były już mocno związane ze sportem na przykład. W taki sposób, żeby można było wypracować wspólne projekty, nie tylko indywidualne, realizowane przez poszczególne podmioty gospodarcze, które będą w stanie zrealizować jeszcze bardziej ambitne plany. Więcej informacji na stronie www.wizjarozwoju.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.